αυτή την εβδομάδα εδώ, 6 με 8 κάθε μέρα, η jazz που αγαπήσαμε. Έχουμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα ετοιμάσει για σας ένα πρόγραμμα με όλους αυτούς που έχουμε αγαπήσει εδώ και δεκαετίες από τον χώρο της jazz. Και τους πολύ γνωστούς που θα ακουστούν περισσότερες από μία φορές και τους άλλους. Ramsey Lewis Trio στην εισαγωγή μας. Το The In Crowd ήταν ένα κομμάτι R&B που ξεκίνησε το 64 από τον Dobby Gray και το έκαναν σε μία καταπληκτική διασκευή η Ramsey Lewis Trio με αρχικό τον Ramsey Lewis, μεγάλος πιανίστας που μόλις ακούσαμε. Αυτός είναι ο Μέλ Τορμέ. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going to do. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. When you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say, I'm coming home, you hear and what I say, that you're coming home. And I never will go away. Hey. I'm coming home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone, I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. You want to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you're, baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Ο Μέλτορ Μέι υπήρξε ένας καταπληκτικός τραγουδιστής, αλλά και συνθέτης. Έχει γράψει το Christmas Song, ο Μέλτορ Μέι, και επίσης και ενορχιστρωτής. Ακούσαμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες του, το Coming Home Baby. Chet Baker. Get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy mood. Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Defrost in a romantic mist. Let's get crossed off everybody's list. to celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost. Έτσι λοιπόν πήρατε τώρα μια μικρή γεύση αυτών που θα ακουστούν όλη την εβδομάδα στο Βήμα FM από τις 6 μέχρι τις 8. Διαδώστε το λοιπόν ότι θα ακουστούν μερικά από τα μεγαλύτερα κομμάτια από την jazz και θα είναι και λίγο περισσότερο από jazz, αλλά επίσης τεράστιη μουσική, μεγάλοι ερμηνευτές. Ακούσαμε το Let's Get Lost σε μία από τις πιο γνωστές εκτελέσεις από τον Chet Baker. Το 1962 το έγραψε και αυτή η εκτέλεση ήταν από εκείνες που ακούστηκαν εκείνη τη χρονιά και γνώρισε βέβαια και πάρα πολλές διασκευές. Ο Herbie Hancock είναι ο συνθέτης του Watermelon Man. Να ακούσουμε όμως Μόγκο Σάντα Μαρία, όπως το έκανε επιτυχία εκεί στις αρχές δεκαετίας του 60, το ίδιο κομμάτι, το Watermelon Man. We'll be right back. Mongo Santa Maria, το κομμάτι αυτό σε αυτήν την συγκεκριμένη εκτέλεση έχει γίνει μεγάλη επιτυχία στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 60. Μια σύνδεση του Herbie Hancock που το ακούσαμε και από τον ίδιο. Να ολοκληρώσουμε την πρώτη μισή ώρα ακούγοντας ένα instrumental που πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Benny Goodman και την ορχήστρα του το 38, αλλά σε μια εκτέλεση αρκετά αργότερα του 1958. 20 χρόνια μετά το κάνει χρυσό δίσκο ο drummer της μουσικής jazz Cozy Cole. Το κομμάτι λεγόταν Topsy και επειδή τότε έβγαιναν οι δίσκοι στις 45 στροφές, αυτό που ακούστηκε στο ραδιόφωνο και έγινε επιτυχία ήταν η δεύτερη πλευρά, το Topsy Part 2. Topsy Part 2. Λοιπόν, αν θέλετε να δοκιμάσετε την Amstel Free που μόλις ακούσατε, το διαφημιστικό spot, τότε την Μεγάλη Τρίτη, αύριο δηλαδή, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, η Amstel και ο Βήμα FM θα βρίσκονται στους κόμβους Νέας Ερυθρέας, Χίλτον, Κατεχάκη, Λεωφόρος Κηφισού και Λεωφόρος Αθηνών και στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων και Αγίου Ιωάννου. Thank you. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. ένας τεράστιος σαξοφωνίστας της μουσικής jazz, funk και soul jazz, ο Grover Washington Jr. μαζί με τον καταπληκτικό Bill Withers σε ένα κλασικό τραγούδι από το 1980, το Just the Two of Us. Ο Grover Washington Jr. με μια ομάδα άλλων μουσικών λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, George Benson, David Sanborn, Bob James, Spyro Gyra, έκαναν αυτό που λέγεται smooth jazz και που θα το ακούσουμε και άλλες φορές αντιπροσωπευτικό δείγμα εδώ στην εκπομπή αυτή. Είπαμε ότι διαδώστε ότι αυτή την εβδομάδα θα ακουστούν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια, instrumental, ορχιστρικά, αλλά και τραγούδια από τον χώρο της jazz και όχι μόνο, και λίγο περισσότερο. Πολλά από αυτά έχουν και επιρροές από την soul, από τον funk ή από την latin. Σαξόφωνο Stan Getz, κιθάρα Charlie Bird. Η πετυχημένη εκτέλεση στην Αμερική στα 15 πρώτα το 1962 του Desafinado. Ήρθε η ώρα της Έλα Φιτζέραλντ. Θα ξανακουστεί βέβαια και άλλη φορά, όπως και οι άλλες, οι μεγάλες συνομιλικές της. Κολ Πόρτερ, το τραγούδι από πολύ παλιά, όπως το είπε η Έλα Φιτζέραλντ, «Every time we say goodbye». Change from major to minor every time we say Vince Guaraldi ήταν αυτός που μεταξύ άλλων που έχει κάνει είχε κάνει τις ενορχιστρώσεις της μουσικής στα Peanuts, εκείνα τα κινούμενα σχέδια. Μεταξύ άλλων έχει γράψει και ένα καταπληκτικό κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα που έγινε επιτυχία αργότερα από την Sounds Orchestral που ίσως την ακούσουμε και αυτήν. Ο πιανίστας λοιπόν Vince Guaraldi και το Cast Your Fate to the Wind. Thank you. Vince Guaraldi Trio και Cast Your Fate to the Wind. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος, σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με άλλα μοναδικά τραγούδια από τον χώρο της jazz, με κάτι από τη δεκαετία του 40. Αυτός είναι ο Louis Jordan. Heading for the station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Woo-woo, woo-woo, jaboogie. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Take me right back to the track, Jack. Your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Woo-woo, woo-woo, jaboogie. Choo-choo, choo-choo, jaboogie. Take me right back to the track, Jack.